तभी वरदान ने उसकी कमर पर हल्का सा हाथ मारकर रब कर दिया। वेदांत ने वरदान की तरफ देखा, उसे वो आंखें जानी पहचानी से लगी। वेदांत ने एक उंगली वरदान की तरफ उठाई, इतने में वरदान शिवाय के पीछे पीछे चला गया और फिर पीछे से युग ने वेदांत की बाजू पकड़कर आगे खींच लिया। वेदांत ने धीरे से युग के कान में कहा, युग तुझे नहीं लगता कि हम इन लोगों को जानते हैं? युग बोला, आज जानते तो हैं, ये शिवाय मामा है, ये दिव्यांश मामा। वेदांत बोला, नहीं तू नहीं समझेगा। और इतने में राजवीर ने पीछे से वेदांत की कमर पर एक बार मारा तो वेदांत ने राजवीर की तरफ देखा। राजवीर ने वेदांत की तरफ देखा, एक आंख मारी और वो भी चला गया। वेदांत को ऐसा लगा जैसे वो राजवीर को भी जानता है। फिर उसने युग को देखा तो युग बोला, अब प्लीज ये मत कहना कि तू इन्हें भी जानता है। वेदांत ने अब कुछ नहीं कहा, लेकिन वेदांत चीजों को भांप जाता था। इतने में शिवाय ने दूर से आवाज लगाते हुए कहा, मिस्टर बजाज मिल गए। सब शिवाय के पास आ गए। उन्होंने देखा एक अंधेरे से कमरे में मिस्टर बजाज बैठे हुए थे और उन्हें बेहोश किया हुआ था। शिवाय सबको देखकर बोला, चलो मिस्टर बजाज को लेकर चलते हैं। सब मिस्टर बजाज को उठाने लगे, लेकिन तभी शौर्य की नजर एक खिलौने पर पड़ी। शौर्य ने शिवाय का हाथ पकड़कर हिलाया और उसे खिलौने की तरफ देखने का इशारा किया। शिवाय ने उस खिलौने को देखा तो थोड़ी देर तक देखता रहा। वो खिलौना काला पड़ चुका था। सब मिस्टर बजाज को उठाकर बाहर की तरफ ले जाने लगे, लेकिन शौर्य और शिवाय वहीं रुक गए। उनके जाते ही शौर्य ने जल्दी से उस खिलौने को उठाया और उसे झाड़ने लगा। शिवाय भी उस खिलौने को ही देख रहा था। शौर्य बोला, जो मैं सोच रहा हूँ तू भी वही सोच रहा है। शिवाय ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, क्या ये पॉसिबल है कि हमारी बेटी को अजय ओबेरॉय ने ही किडनैप किया हो? शौर्य बोला, बिल्कुल पॉसिबल है, साला कुत्ता कमीना, उसी ने किया होगा। और अगर उसने नहीं किया होगा तो रणविजय सिंह राणा ने किया होगा। कुछ सोचकर शिवाय इधर उधर नजर घुमाने लगा। उन्होंने उस कमरे में छानबीन करनी शुरू कर दी। उस कमरे में थोड़ा अंधेरा था। शिवाय बोला, शौर्य लाइट जला कर देख। शौर्य उस कमरे में लाइट का स्विच ढूंढने लगा, लेकिन उसे कहीं लाइट का स्विच नहीं मिला। शौर्य ने अपने फोन की टॉर्च चलाई और बोला, यार अभी लाइट नहीं है, टॉर्च से ही काम चलाना पड़ेगा। शौर्य और शिवाय दोनों ही टॉर्च से उस कमरे को देखने लगे तो वहां एक छोटा सा जूता मिला। शौर्य ने उस जूते को उठा लिया। शौर्य ने जूते को शिवाय को दिखाते हुए कहा, हमें अब और ज्यादा पता लगाने की जरूरत नहीं है, हो ना हो शिवांगी को किडनैप अजय और नित्या ने ही किया था। इतने में शिवाय का फोन वाइब्रेट होने लगा। शिवाय ने फोन चेक किया तो उसमें दिव्यांश का मैसेज था, जिसमें लिखा था, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल, शादी भी है। शिवाय ने उस जूते को अपनी जेब में रखा और शौर्य ने उस टॉय को, और फिर दोनों ही वहां से चले गए। दूसरी तरफ आराध्या और अनिरुद्ध एक सोफे पर बैठे हुए थे। अनिरुद्ध ने अपने माँ बाप के बारे में आराध्या को सब कुछ बता दिया था। आराध्या लगातार अनिरुद्ध के कंधे पर सिर रखकर रो रही थी और अनिरुद्ध अपनी बहन को संभाल रहा था। अनिरुद्ध बोला, तुम रो क्यों रही हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हमारे माँ बाप सही सलामत है और शिवाय अंकल ने उन्हें ढूंढ लिया, लेकिन तुम तो रोने बैठ गई, मुझे लगा था इतनी बड़ी गुड न्यूज सुनोगी तो खुश हो जाओगी। आराध्या रोते रोते बोली, खुशी तो पता नहीं क्यों रोना आ गया। कहते कहते वो फिर से रोने लगी और तभी अभिमान कमरे में आया और आराध्या को ऐसे रोता हुआ देखकर उसकी बौहें तन गई। उसने अनिरुद्ध की तरफ देखकर दांत पीसते हुए कहा, ओए हुए, घंटा भी नहीं हुआ और आते ही अपनी बहन को रुला दिया, मुझे तो समझ नहीं आता ऐसा कौन सा प्यार है तुम दोनों भाई बहन के बीच कि हमेशा आराध्या ही रोती है। अनिरुद्ध को अभिमान की बात पूरी नहीं लग रही थी, लेकिन वो ये नहीं देख पा रहा था कि अभिमान के अंदर आराध्या के लिए कितनी फिक्र है। अनिरुद्ध ने आराध्या के आंसू पोंछते हुए कहा, बस अब चुप हो जाओ नहीं तो तुम्हारा पति मुझसे लड़ने लगेगा, वैसे भी मुझसे लड़ने के बहाने ढूंढता है, प्लीज शांत हो जाओ। आराध्या ने अपने आंसू पोंछ लिए। अनिरुद्ध खड़ा होकर बोला, अब चलता हूँ, थोड़ी देर अपनी जीजू के पास बैठूंगा, उनसे कुछ काम है। आराध्या ने हाँ में गर्दन हिलाई और भरे गले से बोली, कुछ खाया तुमने? अनिरुद्ध बोला, नहीं कुछ नहीं खाया, भूख लगेगी तो बड़ी माँ से मांग लूंगा, तुम फिक्र मत करो। इतना कहकर अनिरुद्ध ने अभिमान की तरफ देखा और उस कमरे से चला गया। उसके जाते ही अभिमान ने आराध्या से पूछा, ऐसा क्या बता दिया तुम्हारे भाई ने जो तुम तसवे बहाने लगी? अभिमान के ऐसा पूछने से आराध्या के फिर से आंसू टपकने लगे। वो बोली, मेरे माँ बाप जिंदा है। ये सुनकर अभिमान को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि बचपन से उसे यही लगता था कि अनिरुद्ध और आराध्या बहुत गरीब हैं और रघुवंशी फैमिली का फायदा उठा रहे हैं। अभिमान कुछ नहीं बोला। आराध्या अपने आंसू पोंछते हुए बोली, सुना तुमने, अनाथ नहीं हूं मैं, माँ बाप है मेरे, अब कभी ये मत कहना कि मैं और मेरा भाई तुम्हारे माँ बाप को तुमसे छीनना चाहते हैं, समझ गए? आज शिवाय अंकल मुझे और मेरे भाई को मेरे मम्मी पापा से मिलवा देंगे। कहते हुए आराध्या फिर से रोने लगी। आराध्या के लिए ये खुशी संभालना मुश्किल हो रहा था। अचानक अपने माँ बाप के बारे में सुनकर आराध्या से अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे थे। इतना तो वो अनिरुद्ध के कंधे पर सिर रखकर रो चुकी थी और अभी भी उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अभिमान थोड़ा सा आराध्या के नजदीक गया, लेकिन आराध्या को अभिमान का सपोर्ट नहीं चाहिए था, क्योंकि सबसे ज्यादा अभिमान ने ही आराध्या और अनिरुद्ध को बेइज्जत किया था। अभिमान ने जैसे ही आराध्या की बाजू पर हाथ लगाने की कोशिश की, आराध्या ने अभिमान का हाथ झटक दिया और बाहर की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी अभिमान ने आराध्या की बाजू पकड़कर उसे गले लगा लिया। अब तो आराध्या के आंसू और ज्यादा बहने लगे और वो फूट फूट कर रोने लगी। अभिमान कुछ बोला नहीं, उसे अपनी गलती रियलाइज हो रही थी। बचपन से लेकर आज तक वो पता नहीं क्या कुछ अनिरुद्ध और आराध्या को कह देता था। थोड़ी देर चुप रहने के बाद अभिमान बोला, अच्छा गिलहरी, सॉरी, माफ कर दो, आगे से कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलूंगा, लेकिन तुम रो मत, नहीं तो मेरा बच्चा रोतड़ू पैदा होगा, वो मेरे सामने रोएगा तो मुझे गुस्सा आएगा और मैं उसे पीट दूंगा, और मैं अपने बच्चे को पीटना नहीं चाहता। आराध्या अभिमान से दूर हुई और गुस्से में बोली, खबरदार अगर मेरे बच्चे को हाथ भी लगाया, अगर गलती से भी तुमने मेरे बच्चे को हाथ लगाया ना तो हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे दूंगी। अभिमान आके फाड़े आराध्या को देख रहा था और फिर बोला, ओ तेरी, लगता है बेटा ही होगा और खतरनाक होगा। वरदान और सीरियन रघुवंशी की दो गाड़ियां वहां से अलग अलग डायरेक्शन में निकल गई। एक गाड़ी में शिवाय, दिव्यांश, वेदांत, युग और बानी के पापा थे और दूसरी गाड़ी में बाकी सब। शिवाय ने फोन निकालकर वरदान को मैसेज करते हुए कहा, पापा आप सबको लेकर शादी में जाइए, मैं मिस्टर बजाज को एयरपोर्ट छोड़कर आता हूँ, बानी भी वहीं आ जाएगी। दिव्यांश ड्राइव कर रहा था, उसने शिवाय को देखा तो शिवाय बोला, सीधा एयरपोर्ट। ये सुनकर वेदांत ने कहा, लेकिन जीजू एयरपोर्ट क्यों, कृष की शादी हो जाएगी। शिवाय बोला, मैंने कहा ना कृष की शादी मीरा से होगी, तो ज्यादा टेंशन मत ले, चुपचाप बैठा रहे। वेदांत ने कहा, तुम्हें कृष को मैसेज कर देता हूँ। इतना कहकर उसने फोन निकाला लेकिन उसका फोन शायद टूट चुका था। वेदांत अपने फोन को देखकर बोला, ओ गॉड, लगता है ये तो मारपीट के टाइम में टूट गया। फिर उसने युग की तरफ देखकर कहा, युग तो पहले ही अपने फोन के अंजर बंजर खोलकर बैठा हुआ था, शायद उसका फोन भी खराब हो गया था। वेदांत ने कहा, शिवाय जीजू एक बार कृष को मैसेज कर दीजिए, उसकी तो जान निकल रही होगी। शिवाय ने एक नजर पीछे घूमकर वेदांत को देखा तो वेदांत ने आंखें छोटी करके रिक्वेस्ट की। शिवाय बोला, ठीक है बस एक मैसेज करूंगा। इतना कहकर उसने कृष को मैसेज करते हुए लिखा, ज्यादा टेंशन मत ले, तेरी शादी मीरा से ही होगी। लेकिन अफसोस कृष ने वो मैसेज रीड नहीं किया। शिवाय ने देखा कि कृष ने मैसेज रीड नहीं किया तो वो खुद में ही बड़बड़ाया, अब ये खुद ही गलतफहमी में जीना चाहता है तो मैं क्या करूं। यार 2-3 घंटों बाद इसकी गलतफहमी खुद ही दूर हो जाएगी। करीब 1 घंटे बाद दिव्यांश ने गाड़ी एयरपोर्ट के बाहर रोकी। वेदांत बोला, हम एयरपोर्ट तो आ गए लेकिन अंकल तो बेहोश है। शिवाय गाड़ी से उतर गया और उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई बोतल वेदांत की ओर बढ़ाते हुए कहा, मुंह पर पानी डाल दो, होश में आ जाएंगे। जैसा शिवाय ने कहा वेदांत ने वैसा ही किया। मिस्टर बजाज के मुंह पर पानी का छिड़काव करने लगा और थोड़ी ही देर में मिस्टर बजाज को होश आ गया, लेकिन वो बहुत कमजोरी महसूस कर रहे थे, शायद पिछले दिनों उन्होंने ठीक से कुछ खाया नहीं था। मिस्टर बजाज ने अपनी आंखें खोली तो उन्हें अपने सामने वेदांत का चेहरा नजर आया। वेदांत को देखकर मिस्टर बजाज की आंखें थोड़ी सी छोटी हो गई। आधी खुली आंखों से उन्होंने कहा, मिस्टर रजावत। वेदांत ने हैरानी से कहा, अंकल आंख खोल कर देखो, मैं पापा नहीं उनका बेटा हूँ, वेदांत। इतना कहकर वेदांत गाड़ी से उतर गया। युग और दिव्यांश भी गाड़ी से उतर गए थे। अब शिवाय ने मिस्टर बजाज को भी आराम से गाड़ी से उतारा। मिस्टर बजाज ने शिवाय को देखकर कहा, क्या मैं सपना देख रहा हूँ। शिवाय बोला, नहीं मिस्टर बजाज आप सपना नहीं देख रहे, आपको अजय ने किडनैप किया था और मैंने आपको बचा लिया, अब मैं आपको और आपकी बेटी बानी को ऑस्ट्रेलिया भेज रहा हूँ, इन सब से दूर चले जाइए, जब यहाँ सब कुछ ठीक होगा तो मैं आपको वापस बुला लूंगा। और तभी वहाँ बानी बादल के साथ आई और आते ही अपने पापा के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मिस्टर बजाज की आंखों में पानी आ गया, वो पिछले कितने दिनों से अपनी बेटी से दूर थे। बानी पहले अपने पापा के गले लगकर बहुत रोई, फिर उसने शिवाय और दिव्यांश की तरफ हाथ जोड़कर कहा, अंकल मैं कभी आपका एहसान नहीं भूलूंगी, मैं आपसे वादा करती हूँ कभी आपको मेरी जरूरत हुई तो बानी आपको अपनी जान भी दे देगी। ये सुनते ही शिवाय ने बानी के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा ऐसा नहीं कहते, भगवान न करे हम वो दिन देखें कि हमें तुम्हारी जान मांगनी पड़े, हमारी भी तुम्हारी जैसी बेटी है, तुम्हारा दुख समझ सकते हैं। अब अपने पापा के साथ चले जाओ, बादल से शादी करो और एक खुशहाल जिंदगी जियो, पीछे पलट कर मत देखना, तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाना, कृष को हम अपने आप संभाल लेंगे, वैसे भी वो तुमसे प्यार नहीं करता। तभी बानी बोली, जानती हूँ वो मीरा से प्यार करता, अगर वो मुझे बताता तो भी मैं कुछ नहीं कर पाती, लेकिन अंकल सच कहती हूँ, अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो मैं पागल हो जाती या कुछ गलत कर लेती। दिव्यांश ने मुस्कुराकर बानी के गाल पर हाथ रखकर कहा, ऐसा नहीं कहते बेटा, कुछ गलत नहीं होता, वो कहते हैं ना अच्छे इंसानों के साथ अच्छा ही होता है, पर हम तो तुम्हें बचपन से जानते हैं, तुम्हारा एकदम से ऐसा बदलाव हम सबको परेशान कर रहा था, खैर वो सब छोड़ो इतना टाइम नहीं है। इतना कहकर दिव्यांश ने गाड़ी में से कुछ पेपर्स निकाले और बानी के हाथ में रखते हुए कहा, ये तुम तीनों की टिकट्स हैं, पासपोर्ट हैं और ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए एक घर भी है, जब तक यहाँ सब कुछ ठीक नहीं होता तब तक ऑस्ट्रेलिया जाकर सेटल हो जाओ। बानी ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर कुछ सोचकर शिवाय और दिव्यांश दोनों के पैर छू लिए। इस वक्त दोनों भाई भावुक हो गए थे, क्या होगा जब कृष को पता चलेगा उसकी शादी तो मीरा से ही हो रही।